Живая читанка. Живая читанка. Живая читанка. Живая читанка. Літаратурна-музычны проект Радио Рация. Вітаю ўсіх слухачоў, тут Сергій Будкін і праграма «Жывая чытанка» новы сезон. Мы працягваем трымаць руку на пульсі нашай літаратуры. Па традыцыі з новымі творамі вас знаёмяць самі аўтары. Прайшло 5 год, як Юрый Гумянюк выдаў сваю апошнюю кнігу вершаў «Вуліца тыгровых архідэяў». Гэта фактычна было лепшае ад гарадзенскага паэта. Пасля аўтар займаўся напісаннем публіцыстыкі і фельетонаў. Варта згадаць хаця бы дакументальную сагу «Прывід даўніх крэсаў», што друкавалася ў беластоцкім штомесячніку часопіс. Але гэта зусім не значыць, што Юрый Гумянюк закінуў пісаць вершы. Зрэча, з падборкі ягонай паэзіі з'яўляліся ў газетах «Наша Ніва» і «Беластоцкай Ніве», ды гучалі на радыё. І вось аўтар задумаў выдаць новую кнігу вершаў. Па ягоных словах, існуе некалькі варыянтаў назвы зборніка, які пакуль трымаюцца ў сакрэце. Для «Жывой чытанкі» аўтар абраў тры самыя свае новыя вершы, што ўвойдуць у гэты зборнік. Живая читанка. Живая читанка. Живая читанка. Живая читанка. Литературно-музычный проект Радио Рация. Танцоры. Танцоры с кардебалету, так милой сердцу провинции, сбирают, як хобби, монеты, и пиво закусывают пиццею, слугуют потиху режиму, імпрэзы, калі афіцыйныя, а ў сэрцы і ржавай спружынай сырэны крычаць міліцыйныя. І ўсё ім, напэўна, да дупы, як нехта казаў, фіялетава, хоць едзь на гастролі ў лынтупы, хоць рэж сваё сэрца паэтава. Антрацытная бездань. Пэўна, зноўку упаду у антрацытную бездань, чарнаслівам заплямлю дарагі гарнітур, а ў кавярні дачэпіцца п'яненькі бездар, дык уродым засмокча ў сябе абажур. Ах, бонжур, балямі і парфумы Версачы, з-пад кашулі бардо ды выява Хрыста, на крыжы срэбраным дыямантамі плача і на вуснах сяброўкі святая лухта. Раскажы мне, гандлярка, адкінуўшы чары, чым жывеш за прылаўкам рэальным і не, ды патокі людскія на гулкім базары, лёс агульны наўрад ці калі аб мяне. Ну а я ўсё ж самотны неўротык пад хмелем, уваходжу з надзеяй штодня ў інтэрнэт. Антрацытная бездань засцелецца беллю, ды раскрые напраўду вялікі сакрэт. Парадак словаў. Пераходжу з мовы на мову, ды на сходах псую пантофлі, парушаю парадак словаў, выліваю піва з куфля, разрывае вантробы смутак, сэрца грукае ў тахт самоце, на спіне пагляд прастытутак, быжарынка на згаслым кноце. Ператрус, пераслед, затрыманні, сябра зноўку сядзіць у малпоўні, і ў жалобнай сукенцы пані заглядае ў вокны, як поўня. Парушаю парадак словаў, быццам пацеркі на ружанцы, а сатрапы грэбуюць мовай, ды ўшчынаюць д'ябельскія танцы. Живая чытанка. Живая чытанка. Живая чытанка. Живая чытанка. Літаратурна-музычны проект Радио Рация. Мы слухалі Юрыя Гумянюка, які ў межах праграмы «Жывая чытанка» прачытаў самыя свежыя свае вершы. У якасці музычнага працягу паэт абраў твор канадскага гурта «Анігілятар», каманды, росквіт якой прыпаў на пачатак 90-х, і якая існуе да выдае альбомы дагэтуль. На песенцы «Анігілятара» скончым сённяшнюю «Жывую чытанку». Я, Сергій Будкін, з вамі развітваюся. Сустрэнемся хутка. Живая чытанка. Живая чытанка. Живая чытанка. Живая чытанка. Літаратурна-музычны проект Радио Рация. That you were still here beside. into the smoke and flame, and we'll fly away. Fly away.